राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम भक्ति भगवान भी अर्पण करने से तीनों सब कर्मी औषधि निर्मम हो जाता है, भक्ति औषधि विवेक से भी निर्मम होता है और कर्मी औषधि निर्मम होता है और भगवान भी अर्पण करने से निर्मम होता है। भक्ति योग में तो भगवान भी अर्पण करने से निर्मम होता है, ज्ञान योग में विचार विवेक से निर्मम होता है और कर्मियों में भगवान के अर्पण करने मन संसार के अर्पण कर निर्मल हो जाता। हम तो भगवान के अर्पण से निर्द्वंद तीनों हो जाते निर्द्वंद। निर्द्वंद तो भगवान के अर्पण करने से हो जाए, आसक्ति मिटने से हो जाए, ज्ञान योग से विचार से विवेक से हो जाए। निर्द्वंद्व नित्य सत्व से योग से महात्मा कर्म योगी और निर्द्वंद्व महाभाव सुगम दास कर्म योग ज्ञान योग दोनों से निर्द्वंद्व होता है। 5 अध्याय होता है योग युग तो मेरे भ्रम श्रांति की स्थिति योग युग तो निर्द्वंद्व ही महाभाव सुगम दासम उच्चते निर्द्वंद होने से सुगबद्ध हो जाते कर्म योग से निर्द्वंद होता है। साधन करने से लक्ष्य परमात्मा हो जाते हैं और साधन न करने से संसार में लक्ष्य भोग और संग्रह हो जाता है। संसार में फंस रहे हैं भोग और संग्रह लक्ष्य होता है और साधन करने से भोग और संग्रह का त्याग होता है। भोग और संग्रह मार शक्ति होने वाला साधक नहीं हो सकता। भोग और संग्रह मार शक्ति होना साधक नहीं हो सकता, त्याग वाला साधक होता है। अपने लिए करना वाला जड़ता में बद्ध हो जाता है। संसार के लिए करने वाला आसक्ति से शहीद हो जाता है, ज्ञान में करने वाला अभाव हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बात है खास निर्द्वंद भगवान निर्द्वंद कर्मियों में विशेष होता है। संदेश में होता है सब तू कुछ तीनों होता है। आसक्ति नहीं तो उनसे निर्द्वंद हो जाता है, कामना आसक्ति रहने से भगवान के अर्पण करने से निर्द्वंद हो जाता है। कभी लोग से सत्ता आसक्ति का मिटा आसक्ति काम नहीं मिटाती है, ज्ञान योग सत्ता ही मिटा देता है और भक्ति को भगवान के अर्पण कर देता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कि कम शब्दों से कहे भाई, मानो सर्वों से देवी शक्ति आश्रय संपत्ति दोनों जो है गुण अवगुण का त्याग करना ये सब में रहता है। साधारण आदमी में भी गुण रहूं लेते हैं कर्म सकाम निष्काम आदि जल चेतन दोनों लेना लेना दोनों रहता है लेना देना दोनों होता है संसारी आदमी का। और जो साधक होता है उसमें लेना नहीं होता है देना ही देना होता है। कर्मयोगी तो संसार को देता है, ज्ञान योगी भक्ति का अर्पण करता है, कर्मयोगी और भक्ति योगी भगवान का अर्पण करता है, अपने साथ संबंध नहीं रखता। तो त्याग चीज है ये साधक के लिए खास त्याग चीज होनी चाहिए। लेने ही देने वाला तो जड़ होता है, लेने देने वाला मनुष्य होता है, और देने देने वाला भगवान भगत भगवान का भगत होता है। तो देने ही देने लेते ही देते ही देते है और देता ही देता है वो जड़ होता है, बंद हो जाता है, वो नरक में जाता है, तो मत रहते साधक नहीं होता। देना ही देने वाला साधक हो जाता है। साधन करना हो तो लेना देना दोनों नहीं होना चाहिए, देना ही देना होना चाहिए। लोगों को सेवा करना देता ही देता है, लेने की इच्छा वाला साधक नहीं होता। और लेना देना दोनों तो सब में रहता है, सब अंदर से हमें देना देना दोनों रहता है साधन आदमियों में। साधक में देना ही देना होता है, लेना जिस वर्ष में होता है उसमें साधक नहीं होता। वो त्याग और संग्रह तो सब में होता है, पर साधक में त्याग त्याग होता है। संग्रह उसके उस पास में है उसमें त्याग है, निर्मम होता है। लेना देना दोनों साधारण होता है, साधारण आदमी देना देना दोनों करता है। और देना ही देना करता है पशु, पशु देना नहीं जानता है, उससे दूसरे काम ले लेते हैं पर वो देता नहीं है। पशु पक्षी आदि जड़ जोड़ी ये लेते ही देते हैं, और देना देना दोनों साधारण आदमी करते हैं। और साधु के उसे तो देना ही देना करते हैं, देना ही देना देना नहीं होता है। जड़ता का त्याग करना होना ही चाहिए साधक में, साधारण त्याग तो हरेक में होता है, हरेक होता है। नित्य कर्म करते थोड़ा भगवान का चिंतन करते हैं तो नित्य नियम तो हरेक आदमी करता है। साधक वही होता है जिसका त्याग ही होता है, केवल ग्रहण नहीं होता, त्याग अपने अपने लिए नहीं करता, तभी साधक होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। केवल हमारा उद्धार हो, कल्याण हो, मुक्ति हो जाए, ऐसा विचार करने वाला ही साधक होता है। और साधन त्याग तो सब में रहता है, साधक वही होता है जिसमें त्याग ही होता है। केवल परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे लोभी आदमी पैसों के लिए ही काम करता है, ऐसे साधक भगवान के लिए ही काम करता है, दूसरों के हित के लिए ही काम करता है, अपने स्वार्थ के त्याग में तो साधु नहीं है, साधक नहीं होता। अपने लोगों में प्राय साधक बहुत कम है, संसारी है, संसारियों से थोड़ा सा और भाव आ जाता है। संसारियों में आसक्ति दृढ़ होती है, स्वार्थ भाव दृढ़ होता है, अब सत्संगियों के साथ ढीला हो जाता है, साधक में त्याग हो जाता है। स्वार्थ भाग की मुख्यता है साधारण आदमियों में, और इसमें स्वार्थ भाव ढीला हो जाता है, साधु के स्वार्थ भाव त्याग हो जाता है। स्वार्थ अभिमान त्यागने से ही साधु होता है वो, और साधु को सिद्धि मिलती है। अपने लोगों के लिए आवश्यकता इस बात की कि दिन इतने बीत गए अभी तक तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवत प्रेम नहीं हुआ, इस साल से कितने वर्ष लगेंगे और जीना कितने दिन है, ये विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सत्संगी भाइयों के लिए विशेषता से ये सोचना चाहिए, इतने दिन हो गए, क्या हुआ, आसक्ति मिटी है, कामना मिटी है, क्रोध मिटा है, लोभ मिटा है, थोड़ा बहुत ढीला हो गया तो सब संसार सब में होता है। ये तो बिना साधन करे ही होता है, सत्संग के बिना भी होता है। सत्संग करते हैं, साधन करते हैं तो तेज करना चाहिए, इस विचार की बड़ी भारी आवश्यकता है। सत्संग में होते हुए कितने दिन लगे, कितने वर्ष लग गए, स्वार्थ और अभिमान का त्याग नहीं हो तो क्या हुआ है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग तो साधक के होना ही चाहिए। स्वार्थ बुद्धि है ना, ये पतने वाली है। सुख सुविधा चाहते हैं, हर समय सुख सुविधा आराम से रहे, ऐसा चाहने वाला साधक नहीं हो सकता। साधु की साधन में विशेष जाति सुख सुविधा में नहीं जाती है दृष्टि, और सुख सुविधा में दृष्टि रहते तब तो साधक नहीं हो सकता। भोग और संग्रह जो दो चीज है खास, गीतन साफ होते भोग ही सूर्य प्रसन्नता नाम तया प्रतिर साम व्यवस्था आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक ध्येय नहीं होता, एक ध्येय परमात्म तत्व का ही ध्येय होना चाहिए साधक के, एक लक्ष्य, ये लक्ष्य है बढ़ाना चाहिए। नहीं तो विशेष बात ध्यान देने की है कि परमात्मा ने जो मनुष्य दिया है वो लक्ष्य पहले बना कर दिया है, मानो केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य शरीर है, ये सोचना चाहिए। फिर निष्काम भी हो जाएगा, भोगों का त्याग भी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसमें त्याग नहीं हो तो बेचैनी होगी, एक लक्ष्य बनना चाहिए। सत्संग भाइयों के लिए विशेष सोचने की बात है कि कितने दिन हो गए, कितने महीने, कितने वर्ष हो गए, अभी तक विशिष्टता क्या आई। जो संसारी लोकों में वही हम लोगों में, हम लोगों में वही संसारी लोकों में, थोड़ा बहुत फर्क पड़ना ये कोई विशेषता नहीं है। संसारी लोगों में भी सबके बरोबर आसक्ति, बरोबर कामना, बरोबर लोभ नहीं होता है, कम ज्यादा होता है, तो संसारी होते हैं। तो हमारे कुछ कम ज्यादा थोड़ा बहुत कम हो गया तो संसारी नहीं रहे, साधकों में नहीं आए, सिद्ध होने दूसरे सत्संग भी नहीं हुए। असत का संग जब तक है तब तक सत्संग ही नहीं है। मान भोग और संग्रह की रुचि है ना, तब तक संसारी साधक नहीं है। साधक के भोग और संग्रह की रुचि नहीं होती है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठाम। हरेक सत्संग के लिए ये सोचना है संग्रह और भोग की रुचि नहीं तो साधक में नहीं, साधन में भर्ती नहीं हुआ। एक संसारी होता है, एक सत्संगी होता है, एक साधक और तीन होते हैं। तो संसारी नहीं गिनती होगी हमारी, साधकों में गिनती नहीं होगी। भोग और ऐश्वर्य आकर्षण है करता, भोग और आसक्ति सुख आसक्ति आकर्षण तो रह जाए पर आकर्षण अच्छा न लगे तब तो साधन में शुरू हो जाता है। वो संग्रह में आकर्षण है, सुख सुविधा में आकर्षण है, तब तक साधक में साधन में भक्ति नहीं हुआ। क्या दृष्टि आपके साधक कैसे हुआ वो, ये तो सबका है। संसारी सब जितने पशु पक्षी उनका भी भोगों में आराम में आ सकती है, सुख शुद्धि में आ सकती है। पशु भी घाम को छोड़ छाया में बैठेगा, सुख सुविधा रहेगी। साधु की सुख सुविधा केवल निर्वाह मात्र की होती है। निर्वाह शरीर जीता रहे इसके लिए, सुख सुविधा के लिए नहीं जीता है, वो साधन के लिए जीता है। आपको शंका होती पूछो इसमें, साधक होता है अपने सुख सुविधा के लिए नहीं होता है, वो त्याग के लिए होता है। तो साधक स्वरूप हो जाता है, वो मिटता मिटा नहीं है तो उसके रहने का दुख होना चाहिए। आसक्ति मिटी नहीं, आकर्षण मिटा नहीं तो वो स्वाद होने चाहिए। स्वाता नहीं है महाराज है, स्वाता नहीं तो साधक हो जाएगा। वो स्वाना थोड़ा होता है जो मंद साधक है, और स्वभाव असह्यता हो जाती ज्यादा तो साधु हो जाता है। अगर ऊंचे साधु को असह्यता हो जाती है, असह्यता हो जाती तो मिट जाती। संसार का आकर्षण असह्य हो जाए, वो असह्य पड़ा ज्यादा बढ़ेगा उतना त्याग हो जाएगा। जब तक सुहाता है अच्छा लगता है तब तक तो साधक कहा है, अच्छा तो नहीं लगता है मन जाता है पर उसे दुख होता है तो साधक हो जाएगा। ध्येय गुना ध्येय लक्ष्य सबसे पहले अवश्य ध्येय हमारा परमात्मा है, लक्ष्य हमारा। जैसे लोभी आदमी का ध्येय पैसा होता है, भोगी आदमी का लक्ष्य भोग होता है, ऐसे साधक का लक्ष्य परमात्मा होते हैं। अपना उद्धार होता है, कल्याण होता है, परम प्रेम होता है, त्याग होता है। ये लक्ष्य नहीं बना तो साधक नहीं है। उस लक्ष्य ये बढ़ना तो अपन बीच है। वास्तव में क्या बात है कि मनुष्य शरीर भगवान ने दिया ही साधन के लिए है। इस वास्ते जन्म सिद्ध अधिकार साधन पर है। जैसे तिलक महाराज ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ही मनुष्य जन्म मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। मनुष्य मात्र, मनुष्य बनना केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुखी न हो, उसके लिए ही मनुष्य मिला है। तो लक्ष्य पहले बना है, पीछे शरीर मिला है। अब शरीर मिलने के बाद भूल गए तो संग्रह और भोग में लग गए हैं। मनुष्य में दो बहुत बड़ी भारी कमी है, बड़ी बाधा है, बड़ा अटकाव है परमात्मा के बारे में। भोग का और संग्रह का उद्देश्य हो जाता है, इकट्ठे हो जाए, पदार्थ इकट्ठे हो जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये आग्रह है। ये सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, ये साधक नहीं है। सत्यों के लिए सत्संगों के लिए बात कहता हूँ, खूब ध्यान दें। वो सत्संग साधक नहीं है, संसारी है। वो भोग और संग्रह मिलती है तब तक। साधु हो गए, सत्संग करते हैं, उनकी सुख सुविधा में जो आकर्षण है ये बहुत खतरनाक है, बड़ी बाधा है। ये स्वार्थ नहीं चाहिए, सुख की, भोग की, संग्रह की इच्छा है मन में, साधक नहीं है। भक्त है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं। भगवान की विस्मृति असह्य होनी चाहिए। एक साधक के प्रति शेर जी ने लिखा था, पुराना कार्ड लिखा, छोटे छोटे कार्ड थे जब, आज कार्ड लिफाफा बड़े बड़े हो गए, पहले पहले छोटे छोटे थे, दो पैसा में लिफाफा था, एक पैसे में कार्ड आता था। आपको याद होगा, एक पैसे में कार्ड आता था, दो पैसे में लिफाफा, मेरे को खूब याद है। कार्ड भी तरह होता था, एक पैसे में कार्ड, दो पैसे लिफाफा, ऐसे कार्ड पर शेर जी लिखा था एक साधक को पत्र पुराना छोटे कार्ड पर, उसमें मैंने पढ़ा, उसमें देखा कि एक नाम उच्चारण करे इतना समय भी अगर साधक का खाली जाता है तो उसका दुख होना चाहिए जैसे वो भी बेटा मर जाए और दुख हो जितना, खास बड़ा बेटा वो भी समझ लो, वो भी खास बड़ा बेटा वो मर जाए दुख इतना दुख होना चाहिए एक नाम उच्चारण करे जितना समय खाली जाए तो। ऐसा ही होना चाहिए, राम राम राम राम गजब हो गया, ये खाली समय गया इतने समय मृत्यु हो जाती तो क्या दशा होती। भगवान का नाम ही जपा नहीं, स्मरण नहीं भगवान का, अगर प्राण सर जाए तो क्या दशा होती। तो इसे चेत होना चाहिए जो जाए खाली समय न जाए, भगवान के चिंतन में समय न जाए, ये सावधानी होनी चाहिए तब वो साधक होता है। घंटाओं बीत जाए भगवान के भजन बिना परवाह नहीं है, साधक नहीं है वो। आप ही विचार करो कि घाटा लग जाए तो आपको राजी होते हैं या घाटा हो जाए तो ये बड़ी बात। साहानी ब्रह्म छिद्रम सा चांद जड़ मूड होता यन मुहूर्तम क्षण वासुदेव ना चिंतित, क्षण मात्र भी भगवान का चिंतन होना न होता वो सहानी। उसका हानि बताई, बड़ी गलती बताई, बड़ी मूर्ता बताई, बहुत नुकसान बताया है। यार क्षण मुहूर्त होगा भी मुहूर्त क्षण भी पास नहीं हो जाते थे, भगवान की विस्मृति हुई। इस वास्ते तबियत पिता खिलाचार्य था तब विस्मरणी परम व्याकुल था। भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं कि तबियत पिता के सब अर्पण भगवान के अर्पण गया, धर्म भगवान के क्षण मात्र भूल में से व्याकुल हो जाता है, जैसे जल बिना मछली की दशा हो ऐसी भगवान की स्मरण बिना दशा हो जाए, दुख हो जाए, फिर स्मरण नहीं छूटेगा। तो अपने को साधुका में भक्ति होना है, ये बात हरेक सत्संग के लिए आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण नारायण।